الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الله رب العزت چې دنیا ته هر یو دین نازلو نو هغه پورا جوړ کو او بیا نازل کو او مخلوق ته پاغي کې زره بر سوزینو پره ده مخلوق او د دین په حال نه پويږي داسې اسلام چې په ټولو دینونو کې اعلی دی او افضل دی د الله رب العزت جوړ کو او بیا دنیا ته نازل کو او مخلوق ته او بندیانو ته وی چې دین می پورا کړی دی دین می کامل کړی دی ستاسو صرف عمل تاجت دی چې بده باندې خپل ژوند تیر کړي او تاسو ته بالکل د دې خبرې ضرورت نشته چې بدین کې د ځان نه نور سره وباسه اگر که تاسو تبا کله کله ذهن کې دا راځي چې دا عمل ډیر ښایسته دی دا عمل ډیر برکتی دی او دا به مزلغ والی چې دا هم په دې دین کې شامل کړي والله رب العزت پابندی کړي دا چې نه ما دین پورا در لګلې ده ما بګه سن نقصان او کمې نه ده پرېخه الیوم اکملت لکم دینکم نو په دې اسلام کې چې پورا یې را لګلې ده دا سدی دا د بخوانو خلق او طریقې دي چې څومره وینو هغه الله راولي غلي چې هغه دا سکړي دي نو تاسو هم دا سکوي هغه په دې طریقه عمل کړي دي نو تاسو هم کوي نن چې مونږ په دې خپل دین کې هر یو عمل کوو دا نقل کو دا مخ کې صالحین او انبیای کرامو هغه عمل مونږ بیا دوباره کو او الله ترغیب هم دې تور کړو چې دې باندې عمل کوي انبیا واقعې ذکر کړل ذکر کړل نو آخر کې وی چې نازي امتکم امتا واحدتا. اے خلقو دا ستاسو دین دے یو دین دے پدے کے اختلاف نشتا اغداد چوئی یا فعبدون دا ہر دین دا مقصدو او دا خلاصو چلاوی زما بندگی کوئے زما تعظیم کوئے ترغیب ورکڑے چی دو دین کے زدان نسو نکے بس چی سوشیوی دین آگا کوئے کدو منگا منز دے دا مخ کی چاکڑے دے نمونگے کو کدو منگ نور عبادت تی ندغا سے نن چی کم عبادت تے چی حدیث پاک کی راغلیو چی ننیر وز باندے محبوب کار اللہ تا داوینا تویول لی کنی منز پکی مشتا دے ذکر اذکار ام پکشتا دے لیکن ویلیو چی دینا محبوب شی بل نشتا اللہ تا مدام منگ دا زاننا نکو دا زاننا ام ندی جوڑ کری بلکہ دا مخ کی دا پیغمبرانو طریقہ دا چی نبی علیہ السلام کل حکم کو پخپلے ام قربانی اکڑا او دیتے ترغیب ورکو صحابہ کرام تپوس کو چی ما حاضر الازاحی یا رسول اللہ دا قربانی سشے دے چی دا منگے کو پدی روز باندی دم رساروی لالو نبی علیہ السلام سنت ابیکم ابراہیم دستاسو دا پلار سنت تی کنا اگا چی دا دین پلار دے دا دین مشر دے نو پا دین کی باغی مشرانو پس دی چاو دا دین مشرانو او اللہ ترغیب ورکڑو چی دستاسو مشران دی نبی سنت ابیکم ابراہیم اگی بیا تپوسو کو چی ما لنا فی آم زمون دا پاراو پا دی کسی چی مونگے پا دی روز باندی قربانی کو نبی علیہ السلام بکل شعرت حسن پارو اختبان دی یو حسن دا یو مرتبہ دا یو اجر او یو ثواب دی نشعرت قرآن پیغمبر ذکر کو او شعر ویلی شید بیزو ویختو تا اگی بیا تا پوسو که چی مونگا خو پکی گڑانو ملالو دیکی خو ویخت نشتا نبی علیہ السلام ویچی بکل شعرت من صوف دی وڑے پہاری او ویخت باندی او تار باندی بتا استا حسنہ ملاوی گی دا انبیاء و سنت تی دا صد پارا چاگا طریقہ من بیا بیا تازہ کو کال پس یا بیا بیا تازہ کو نو دیکی اغا برکات ورسر لازمی ہر عمل چی من کو او دا مخی خلقو نمونتا نقل شوی چسنگ اغا عمل کو ندقس وصر اغا برکات ہموی او په عمل کې لوی برکت لري چې د انسان زړه ته په تقویت اطمینان سکون او سرور حاصل شي د هر عمل د برکت اثر دقې ښه چې کله انسان زلطا پاوی باندی اثر حاصل شو نبت دا انسان دی خوشحال شی چی زما دا عمل اللہ تا قبول شو سکر چی زما زلطا سرور حاصل شو پوئی گم نا خو پو بل عرد بانی دو مرا نوم خوشحال لکنن چی خوشحال ایما تا دا عمل برکت تے په نور وروزو کې موږ دا ساروی لیدو لیکن هغه کې خدوم را خوګواله نو هم دغه ساروی او غوان او ګډي او بيزيوي چې زموږ د نظر نه به بار بار تیرې دي را تیرې دي لیکن موږ ته پاره کې څه سرور نه حاصلې ده او کله چې به یې ساروی باندې د لانوم کې خودې شو نو ګورو ته لوی واړو ته خوشحالي نارینه او زنانه خوشحالي دا نور سندې خو په دې ساروی کې د الله نوم راغی او برکات ټول د الله د نوم سره دی تبارک الذی بيده الملک تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام برکات ټول د الله په نوم کې دي قران دیتا شاعر الله ویلو چې دا څومره چې الله وی زما د نوم سيزونه دي کنه نو دیتا شاعر الله ویلی دي او به ویلو چې څوک د دې احترام کوي څوک د دې قدر کوي څوک دیتا د ډیر محبت په نظر سره ګوري ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب څوک چې د الله د دې شعائر احترام کوي او په دې نیت یې کوي چې الله رضا شي په دې نیت یې کوي چې د الله ناجر او ثواب غواړو دا غي پته ما یو نو دې سره زړونو کې تقوا راځي اصل تقوا خو د زړه ده کنه تزلون و تقوى فذي صرح حاصليكي من تقوى القلوب اتمينان او سكون تزلونو پار عمل سر راضي او بيا خاص کر فذي سر ديته خنم يخذ قرباني ولی دا دا قرب نده او قرب نزدیکت تاوي پدې خارسوک پوئږي اگر که عربي دا ورجبه کې استعمالي کې وان قریب چې دا کار ووشي معنی زنیز دیوالی وکنه نو دې مطلب څه شو ان دا هغه عمل لې چې پدې سره انسان الله ته نږدې کیږي قران ذکر دا سورې مائده کې دواړه جمع کړی اولی دی یو قربانی ذکر کړی دی چوتلو علیم نبا ابنی آدم بالحق اللہ وی دی باندی ډیر پخوانی واقعات بیان کړ آدم علیہ السلام د دوو زامنو اذ قربا قربانا اغیم اللہ تا قربانی پیش کلام دا دید پارا چه اللہ سرنیز دیشو کنا فتقبل من احدهما ولم یتقبل من الآخر عمل خویو قسم نی کنا دیو اغا قبول شو او دبل اغا قبول نشو دا اولی اللہ ولی دا سکی چه دا چه اغا قبلی او دا چه اغا نقبلی اللہ رب العزت وی زدا سنکم و تاسو کی پر اخراغیم زخو نکم پا خپل برکت کی کمی و پا خپل رحمت کی کمی نکم رچانا چی نو قبول شوین و آغتا خپل رو روی چی دا اولی قبول نشوستانا انما یتقبل اللہ من المتقین بیشک آچی اللہ خو هر عمل قبلی خود متقیانونا ستا پا تقوی کے اوپر اخن تا با دا عمل پا دینیت نو کڑے پا اخلاص با دینو کڑے چی دا اللہ دا رضا دا پارے کوم نا بیان قبلی کنا اللہ تا عمل قبلی کی چیغی کی اخلاصی او خلوصی اوستانیت کې با سبل سراغلی یا بزد راغلی چې ورګه دی کینو زیم کوم نه خو اخلاص نشو یا ودارا غلی چې زه د عمل کوم چې خلق می ویني او خلق تن خبر شي نوریا پکې را لانو بیا غ عمل نه قبليږي کدا ټول سيزونه تقوا خلاف دي کنه نو یو ځل دا ذکر کړل د قربانې نو بیا ور پسې ترغیب ورک اعمال صالحه او تانو د وسلینو می واغستو چې ایو الذین امنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله ایمان والو د الله نو یریګه الله ته نزدېکت حاصل کړي نزدېکت په اعمال سر راضی په عبادت سر راضی نو یو هو زمونږ په دې عمل کې دا فائدہ شو چې دې سره د الله برکات په مونږ نازل شو او هغه برکات داو چې نن مونږ تخکار دي چې دې اس بند په زړه کې وانن سخفکان نه وي یو هغه چې حفیظه او نیت یې صحیح نه نو هغه وخت خپوي کنه هغه د خپل نیت د وجه نه بکړیږي نو دې چې په زړه کې وا نن سفیکر او سغم او سپریشانی نه وي بلکې خوشحالي ده نه دا د دې اثر ده او کله چې دا حلال کوي نوم د الله نوم اخلي چې بسم الله الله اکبر نبی علیہ السلام ګډان لالول صحا رسول الله صلی الله علیه وسلم بکبشین املحین دو ګډان یې حلال کړ قربانی کړو تک سپین یو قول او دیوی چهازا من محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا طرف ندا او دا آل دا محمد دا طرف ندا اوی چه اللہم من کا و لکا اللہم من کا و لکا یا اللہ استعمال لے دا منبا کی زنشتا استا په مال باندې مون ثواب حاصلو په پردي مال باندې څوک ثواب حاصلول شي یو سړی چې پردي مال خیرات کیندا او ثواب کیږي نو دا ستا رحم دی چې معلوم استاد او اجر او ثواب هم تراکه او صرف په یو خبره باندې هغه دا چې کله بیچاره راکاږي نو زمانو واخلې چې بسم الله الله اکبر نو دا معلوم ستاسو شو او ثواب هم ستاسو شو تو سانه صرف دغه غواړم چې زما د انم قدر او احترام وکړي کله نبی علیہ السلام ویلو چې هاذا مني ومن امتي من لم يزحم یلا دا قرباني زما طرف نام شو او دا هغه خلقو طرف نام شوا چې زما په امت کې قرباني نه کړی نو مخ کې ولا کړی چې چا طاقت نه یې کنه ناغي دې خپکیږي نه ځکه ناغي دې پر پیغمبر قرباني وکړه مخ کې وی وی چې الله زما امت کې بار قسم خلق نو سوق وی چې هغه جزان باندې شي کوله نو ما ناغي دې پر قرباني وکړه د بل لپاره کول شي کنه مطلب سی ثواب بیغی توبہ خدا مطلب شو قربانی خو تا لال اکلاو تا سنبال اکلاو تا او پڑا فاقا ثواب بیغی تو رسیدو دا ام پکر آگلیو چیز آگا چانا قربانی کم چلم یو شرک باللہ شین چلا سر شرک نہیں کڑے نمو شرکان نے ندا کڑے اگی نخونا آگا کی گیا انہی دا کی گیا زکم انما يتقبل الله من المتقين يا ويلي هم متقين نو صحیح کی او درې مدادا چې عبادت کې زکه اهمیت راضی فضیلت راضی برکت راضی چا عمل یوي او کارونه په دوو شي نو ګوردا عمل چنن مونږ کوو نیو خو دې خپل برکات دې مونږ ته حاصل لیم. الله نور السماوات والارض. الله نور دې نو چې ازله کې چې الله نوم راغی نو هغه کې نور راغی نو ټول رانا رانا دا تیار به کې نشته الله دې چرې نه راولي ولیکن پاغی خلقو بانده ردم راغی چاگی با ټول کال دغیر اللہ دا پارا قربانے کولی علالی بے کولی نظرانی او شکرانی بے کولی نپاغی بانده رد راغی نن چدا خدا اللہ ساروی دی او پیدا کری دی او دا اغا پنمبتنا ساوزی او مشرکانو چی سمرا علالی کری دی اغا ټولی مرداری دی الله تعالی مردار وی الله تعالی نجس وی الله تعالی غن وی چې ګوره خبر پښتني ورچسا من الله وسان ځان ساتي د غن دننه ولي هغه کې هیڅ خیر نشته برکت نشته دی دغه سي په دې امت کې او په دې ملک کې د نور مذهبونو مخترو نشته کنه دغه څه خواندي هغه اختری چمونز پکی نئی اللہ تودری دل پکی نئی اللہ کور تحاضری پکی نئی اللہ پنمبانی قربانی پکی نئی نواتولا بے حیائی کتا سوکات او بخان دیور پوری جدا اختری انند عیسائیانو اختر دے اختر ندے ظلم دے داوی تا خو مسلمانان اللہ دا سی او برکتی دین ورکڑے دے چار کاریے او قران ویلی دی چې د دې لپاره عمل وکم کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیهم اے حق پرستو موحدینو ستاسو د عمل چې کوین د په مشرکانو ډیر دروند دی تاسو چې بسم الله الله اکبر نو ډیر خپاشي د مسلمان هر عمل پاغي بوج دی اغی تینا تنگ دی و پریشان دی اللہ وی دا سکارونو که چی اغی تنگ شی و پریشان شی لاری و تا تنگی که ولی چی اغی دمرد اللوی ذات خبر نمانی دمرد اللوی ذات امر و حکم نمانی چی دا غیر اللہ پنم بند غیر اللہ سی اغی سکری دی دا دا مخلوق پل بے عقلی دا کنخا نو په دې باندې شکر وکړ دې او نبی له سلام بدام وی چې الله مونږ بیا دې ورځې ته ژوند دی پاتې کې چې بیا دې نه خپل سرور او ثواب حاصل کوم الله مونږ باندې همیشه دا سي دار ورځې راولي چې باغې کې مونږ باندې ستا برکات نازلېږي زګه وته نو عيد کې خوځو عيد نن عيد دې نو عيد خو دې ته وی چې بیا را واپس چی نو دے خلاتل ندے سنگا بیا را واپس چو وی دے تا تفاول وی تفاول لکا قافل آگے تا وی چی سامانو نا برابر شی ٹول او روان شی او دا قافلی نم پا عربے کی دادے چی واپسی قفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تبوک نبی علیہ السلام دا تبوک نا واپس چو نو قافله خو روانه شو واپسې خو نه دکړي وینمږه الله نو امید ساتو چې څنګه روانه شو نو دغه سی به واپس راځي هر خبره کې د دین ډیر لوی خیر او برکتی الله رب العزت زموږ نه قبول کی الله رب العزت زموږ له دې په یو وختبان څنګه پیغمبر ویلي حسن راګي الله زموږ نیتونه صفا کی توفیق به الله نه غواړو چې دا عمل زمونږ نه ډیر په اعلی طریقې سره وشي. آخر دی.